أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة تقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الفتح دا دوبشتم آيات سر أشرو پرش پرش بیشتم آیات بانی دا ختم سو دا جی ربط دا ما قبل سر پجی که دی چی پا ما قبل درس که چی دی دا آخرنی آیاتی و اخرى لم تقدرو علیها دا چی وسمر درس را شروع که و جی تصر مدست چی آیات چی بودا و اخرى پکشی که دی دا یه بیشتم نمبر آیات پجی که اللہ دا ذکر کرو چی علماس تیسی سر دا نور غنیمتو او د نور فتوحات هم وعده کړی ده لم تقدروا عليها تس وسبل حال پرغبن قدرت نه لري قدرت نه دی پیدا کړی چې موږ په دې کې د مکه فتح ته اشاره ده ترجمه د مخ چې وو البته په دې پسې آیات شلم آیات دي وعدكم الله مغانم كثيره والله تعالی سسر د ډیرو غنیمتو وعده کړی ده تاخذونها تس باغه اخلي فعجل لكم هذه برل ده د حدیبی دغه د خیبر فتح چر روانه ده دا خو درته تلواری کړه دا خو د سجدر کوي خو نور غنیمتونه هم چې په دغه نورو غنیمتو کې په دې ډوري کې د مکه فتح داخله ده مگر خو الله تعالی اهتماما بلشان بیا ولا چې اخرى لم تقدروا والنور هم چا د مکه فتح د شپیل حال فیس وس قدرت نکی پر پیدا نو دغه خبره مخ کې تیر اسو وسوال دا وری چې یا الله دا خبره باندې سوال وری چې یا الله پاک ته ما تبع او عدرا کوي و بربونه د مکه فتح چې د وس فیس قدرت نکی پر پیدا الله تعالی وس نکی در بیا د مکه فتح در کی نو ولی د مکه د فتح مقتضیات د زواد د قداس زیر و ملاقات بر په پویل یعنی اغ اسباب د فتح وس نسته خو بیا مې هم ته کامیاب کړې، اوس مې هم ته کامیاب کړې، خو دغه اوس به دې کامیاب کړې، په موږ مو احرامونه مات کړه، جګرد حلال شي، او بیا به بل کال بیا راسي د خیر، بل کال به بیا چې شي وسی، دلته به بیا عمره د قضا وسی. نو دونه کیسه ځین جوړه سو، خو اوس به دې فتح را کړې وای، نو اوس چې و د فتح اسباب نه و په سوال کې دای سي پوهېږي. نو رب العالمین دغه خبره داسې جوابوي چې د فتح اسباب اوس هم موجود دي. د فتح اسباب چې شي دي چې الله وي دغه کافر چې کوم خباستونه کوي، الله وي زما د خدایي تقاضا دا ده چې وده ته زه چې شي ورلره ورکم، سزا ورلره ورکم. مؤمن چې زما عبادت کوي، کفر نه کوي، د کافر مقابله کوي، وده ته غلبه ورلره ورکم. خو مقتضي خو دغه دی، د مکې د فتح مقتضي و سبب چې شي دي چې د الله بیا امریکا د الله په کعبه کې بوتان درولي دي. الله وي دا سبب چې بیا موجود وي، خو اوس هم موجود دي، چې بیا زه دی هلاکومه په دا خاطر چې تا مکه د بوتانو ډکه کړې ده. نو خو اوس هم هغه سبب موجود دی، هغه مقتضي اوس هم موجود دی، بیا نو ولې نه کوم پر هغه سربېره. نو دغه اوس بیانې چا مقتضیات درته وشي، او بل الله دا درته وشي چې که اوس فلحال جنګ پېښ شوی وای، الله وای اما ته کامیابه کولې، نو پر هغه سربېره چې سبب د کافر د هلاک موجود دي، چې د کفر او خباستونو د هغه ببارد تراس درې نمبره مقتضیات بیانې، اسباب بیانې، چې دغه درې سره د دې سبب دي چې باید د مکې کفار هلاک او برباد سي، مات سي، مؤمن پر کامیاب سي، دا موجود ام دي. الله پاکه ته وسمانه کامیابه کوي، بیا وعده راکوي. نو په دې کې اوس څه شر پروت دی؟ هغه حکمت به ام دلته وشي، هغه مقتضیات دي د هلاک به وشي چې دا موجود دي. مگر چې الله دی نه کامیاب کوي مؤمنان، وسی رخصتی چې ولاړ سي مسله د جوړې پیشي دا ولې هغه حکمت براسي، چې حکمت اراو اصلي دغه دی، دغه فایده پکې شي کې ده، دغه پیدې د خاطر وس دا وس و کني دې سي نه دي چې وس کافر پر ما ګران بیا نو نه دی را باندې ران. وس هم دغه سره ته مبغوز دی، الله پاک مؤمن ته تر ته محبوب دی، وس چې جنگ پیش سم ته کامیاب دی ناکام دی، مگر خو په دې جنگ نه پیشو دی کله وس ما حکمت، هغه حکمت وس دلته بیانې. نو خلاصه د خبرې دا چې وس دلته یعنی دا خبره چې الله وای که وس جنگ پیښ شوی ام کامیاب یو مسلمان، دا سوال مدر ګرځو چې وس فتح نه راکې بیا نو څنګه راکې، وس اسباب د فتح نه الله وای ولې نست دې بیانې. وس ورته ګوري ولو قاتل کچيري جنگ کړی وای کوم ست سره الذين هغه خلق کپرو چې دی کافران سیوی، که دغه د حدیبیه په ځای کې اوس جنگ پیښ شوی وای، جنگ شوی وای، نو بارت څه کېدل؟ لولول ادبار، لولو دی بخامه خاگر زولوی ال ادبار شایوی. علاوی سره دا جه چه دا قرائش غط پوج دی، مؤمنان سوار رسنیم سوا پینزل سوا نفر دلتم که جنگ پیش سوی و علاوی خامه خای شادر گرزو زغاست دی. نخصه من این امداد جز ما پا وسکی ون و دی خوناکی نزغاست دی، علاوی دا پتح چه دی اغا قوت چه زه بیالرم وسی ام دارم، ار وقت علاوی پتح از ما پلاس که دی مگر خو حکمت پکری کدی جی وسی ندر کو. ولو قاتل کې جنگ کړی وای کوم ست سره ای مؤمنانو، د نبی علی صلوات و سلام د ملګرو ته خطاب دی، الذين اغه خلق کپروچ دی کافرانسی ویجه لخم خ ول ودی بگرزه ودی وای ال ادبار شای تراتو منډی به وله، ثم بیا بلا یجدون دی نوې پیدا کړی ولی ان هیڅ دوست ولا نصرن هیڅ کوم کی، ولکه یا دوست پیدا کړی یا کوم کی دغه بس کیسته او ماتو زغاستله معنا چې کندو کفر به وای. نو دا ولی دیس کېدل سنت الله ملاقاتی دغه سنت الله چې دی دا سي دار کم دی چې سن الله غلبت انبیائه سنتا، هغه کافی کې راځي چې باره وای گایګه چې دی هغه فعل چې هغه عامل دی هغه واجب الحسب سی ولی هغه مصدر راځي پر ځای باندې ودریږي. کلند مختصر درته هم دار کم چې سن الله سنتا، اغه سنه فعل استکی برای اغه مفعول مطلق را واخسی بیرته و دغه فاعل ته مضاف کی سن الله، اغه چې الله فاعل او اغه چې اغه سنت مضاف کی. نو خلاصه دې سده چې دا عادت یې شی دی، طریقه یې شده الله پاک سنتن طریقه، کوم طریقه یې شده دا غلبه د انبیایو. نو تفصیل چې ورکه نو بارا بده سوی چې سن الله غلبه انبیایه، سن طریقه یې شده الله الله پاک غلبه د خپل انبیایو، و سنتن د سنت یې شدی الکی قد خلت دا قدیم سنت دی وخت چې آدم علی السلام سره ورسه دا الله دا عادت چې خپل نبی کامیاب کړي. نو نبی علی السلام بنوې کامیاب کړي، نو خود الله الک جنگ پیښ شوی وای دی به شایو ګرځول وای زغاستای به ولی خو الله اس ما عادت نو دې خو زنه کوم چې خپل نبی ام ته شکست ورکو، دا خو عادت دی دا غره کړه که دا اسم الله قاری په دې په یدل چې سن الله عادت یې شدی طریقه یې شد الله سيدي اغه وسونه اغه سنتان چې در الله روسه ذکر کړي اغه راوړي اغه سنه است سنت الله عادت الله دا غسي شور سوي دي کوم عادت الله چې اغه عادت قد خلف کړ سوي دي من قبل د په خوا څه د تاریخ څه دا غسره غلې د حق به کامیاب کیږي نو درته چې د حدیبیه کې جنگ پر سوي وي پیغمبر اصحاب څنګه نه کامیاب کېدل نو الله خپل عادت خرابي خپل عادت خو نه خرابي راوي زم عادت ته چې نه به کامیاب وي بل تقدیر اسانه دار کم دي په دې ځکه چې ځینې مفسرین د سوي چې کده دوی سره جنگ پیښ شوی وای دوی به شاوی ګرځولی وای مات سوی به وای دوی به د خپل ځان لپاره دوست او کومکي نه وای پیدا کړي وام که سنت الله دا سنت منسوب په نظر د خافز دی هغه کاپ وام دا لکه عادت د الله خدای له عادت هغه سې ګرځم راغلي دا به م لکه هغه عادت چې راغلي هغه سې به ورسره کړي وای که سنت الله بره چې کاپ راوړي بره خو نو سنت ته زور نه ورکول کېږي زیر که سنت الله لکه عادت الله کوم عادت الله کی اغه عادت قد خلق چا غتر سوی دی من قبل د په خواسه خدا غس عادت راغلی چې نبی کامیاب کی لکه اغه عادت چې ودته به مغه رقم سوی نو پر دواړه رقم مضمون نه دی بدل بلکه دغه سوی چې واده منسوب په نظر د خاپیزی چې اصل کی کسونه چې الله او کاغه پیل سره چې عادت یې شي دی الله پاک خپل عادت دغه عادت چې د په خواسه چې سوی دی چې انبیا کامیاب کیږي نو تر دې ځای پورې کوم خبره ذکر کړه چې ان ته کامیاب کیدل که جنگ پیښ سوی وای نو چې په خو عادت الله دغه سوی چې نبی یا بکاو وزد علا عادت بدل دی ولن تجد هیس کلبت پیدا نکی لی سنت الله عادت و طریقی لرد الله تبدیلا بدلول ایت سوک بدی سنکی پیدا چی دالا و خبیر چی تبدیل ور لروار که الله بغاری چی خپل نبی کامیاب که او بل سرای برازی چی ولا که راس کامیاب که زما سر ریر قدرت را سر دی تیاری و تانگان را سر دی علاوی چیزی غارم کامیاب که ومی دا چی دخپل حکمت لمخی گای گای کامیابی الله تعالی وزن ری استه که هغه به بل حکمت بکشی که دی خواه لاوی عادت مدغه رکم دی زما عادت سوک نسی بدله ولی ولن تجده ایتس کلوه تفیدانه که ده مومنانو پر داغه عقیده سی او مومن پاته سی ده نری ده گرد کپار چلا سر ورک ولیکی پر بخوری مومن بکامیابه یوی خواه لاو عادت کرده ولن تجده ایتس کلوه تفیدانه که لسنت الله طریقی و عادت لرده الله تعالی تبدیلا بدله ول په خبره پوسه د تبدل ترجمه په بدلول او وک بدل یادل نه خو متعجم مصدر دی بدلول بنکی ورته پیدا چې بدلون کی راسه د خدای د عادت په زور ور بدل کی خدای یو څغړی دی ور بدل کی یاده سی ولا کرا سوکه پس یا الله پاک فرمای وای او هو دغه الله الذي ذا ذات کفه چې منع کړل ایدیهم لا سنه د دی عنکم استسخه و ایدیکم لا سنه استاس عنهم د دی څخه ببطن مكة فنسك دمك من بعد أن أظفركم عليهم ورسل تراغش تسبر كامياء بس بس دا يو واقعية إشارة دا مش بتمهيد كي ألتا ندا ويالج دا سورة فتحة تمهيد مجوائي أغدس واقع ألتا فيرش أسوى چه رسول عليه الصلاة والسلام پا حديبية كي دلتا و خو كبارو حالو تراواسو چرا تلاي خو نسي خبري سر شروع سيو پیغمبرم استازي استول ديم استازي را استول په دغه وخت کې کوپار ګرد عمر شرارت کوي چې دا د جنگ کار پر مؤمنانو تاوان کوي لکه اوس په نړۍ کې دغه کار دی پر مؤمنه ګر سره د دهشتګر نوم کې شاو دهشتګر څه معنی چې دا ګر سره جنگ را دی جنگ کوي او حال دا چې مؤمن چې وسې جنگ نکي تر څو چې جنگ ته خلک مجبور نه کی وس د دې ځای افغانان په سوار له پر کوپار جنگ وکي کدی را له خورا له دې زمړي جنگ پر د تاوان یې 16 ساعت دی جنگ را دی اوس ته چې ما کوته ترال ودلې ته 16 ساعت یې لکه غلچ دی چا کور ته ورولې جبره دا سړی وژنه وې وای زه 16 ساعته مې دی جنگ را دي نو خغور ته ته کور ته راځې ته نو دلته مې دا کوشش کاوه چې دا شاو خو عرب چي دي چې دغه و کورې وشته پیغور ورنکي چې خلک په احرام کې و دا روان دي د کعبه احترام کوي تواب کوي او شان ور سره دي په مینا کې او شان لالي ته نشر مې دی چې د حرم دې مونږ کول لکه سړی چې وسوک د مسجد مونږ کې چې ولاکل منځ راځو کې نو دا پیغور دی د ځان څنګه اړولې وای برای پټ داس یو ډاله برابر کړ په یو روایت کې راځي د ترمذی شریف چا چا نه پاره په یو روایت کې راځي چې 50 نه پاره خو به هرال د اچا چی خو 50 دی چې جنو و یا د اقل نه پیدا د اکثر یا ماده د اکثر نه پیدا د اقل نه کوي نو خدای یو ډاله معنا برابر کړ چې تاسو بغلی ورسی چې د سهار د منځه وخت کې مومنان غپلی په د صوبه سره اختی پیغمبر علی صلوات و سلام از موږ سپ استلار ټارګټ کی پر د اول واری وکړي چې د شهید کی بل ځنی راځي ا بارخ چې جنگ جوړ سم بارخ اصحاب جنگ کی بارخ مرګ نه ګرځي بارا بناری کی خلکو ته چې ها دغه دی تسول عمریه تراغلی دغه دی جنگ شروع کی تور توګر احرامونه تړلی په احرام کې جنگ کی ور واردونه کاری واری کی رسول الله صلی الله علیه و سلم بشهادت رسی د شپې پټ راغلی تنعیم الته یو غرد د تنعیم دغه د خو پټ راغلی ور شوسی و چې د سار در منزه وخت راس چې رسول الله په خپل عمله او کچانه پاره دي چې اصحاب در منزه سره دی او دا سره دی سره سره جمع کیږي تش به کار خلاص کړي بل به ځنی راضی او دی جنگ کی برای به وګرد عربه ته بدنام کوچ دغه په دغه چم راغلی او د احرامو چم تړلی چې موږ احرامونه کو دا سی عاجز عاجز راران دغه نه دي چې جنگ شروع کی غیبه در کم پیش رسول دی چرا له چې دلته پر رسول الله اسلام املاک ول هغه اصحاب خو نه اصحاب نه خو هغه دون و شعریان چاله کو دیش نه ول ک طالبان چې د دشمن په مابین کې بدی خو بنه کی هغه پیر دار داس و چې دا چې ځان سره شوره محاصره کړګر دی ژوندې وی ول اسنه وروته دا چا وصول پیغمبر علی السلام ته ودر ول دا چې اصلحی ورسخه وی راي وسره بره دغه د اقرار او کشمیر دغه د پار راغلیو چې پیغمبر په شهادت ورسو او بیا ورسته د وزارت خبره جنگ کوي بره به خبره کوي چې مسلمانانو رنگ بس چې دغه سره جنگ جوی خلک دي رسول الله صلی الله و سلام چې ګرد و درول نبی علی صلی الله و سلام ورته لایک الله دغه احسان مؤمنانو ته وسور شي چې ګوري ما سره دا کار وکي چې د دلاس چې تاسو در رسیږي جنگ در سره وکي الله وجه دلاس مهمه نه کیته می پر غالب کړی او بیا چې تاونی ول نو تقاضا خو د جذبې دغه چې یو لولا کولارس الالک الالک فراغ سر به الله استال اسمن زنجراونی وی الال جنکی الالک ولی کدل ته تس د الال کړي وای حضرت عثمان دوری او مخکې ما درتول چې د لسنه پرو سره دوری نو خاغه په شهادت رساو کنه رساو دای په دازای کی جنگ جوړ او جنگ چې جوړ سوې دونه فساد به پېښې دی هغه به سپایات کریم کراس وره بدون غټ هوان پېښ سوې نو الله دلته دغه انعام پر جو هو دغه الله الذي اغزاتي کنه کومه قدر کوایس کامیاب کوای خسیوی اغه دی ک جنگ پرسوی ته به کامیاب وای دی بس غاس دی مگر او هو د الله الذي اغزاتي کف چ منع کر ایدیهم لا سند دی ته د مکه د مشرکانو چې د اچانه پر را لېږي د دوی لا سنه منع کر عنکم ستس سخه چې جنگ در سره وک لا سی در ورسیر و ایدیهم او لا سس لا سنه هم منع کر عنهم د دوی سخه چیرې به بطن مکه ته پنس ک د مکه کته وادانو د مکه نسکر و حدیبیه ده حدیبیه خود مکه څخه ګورشه ده ولې بطن د مکه ورته د دې دی وجه یو وجه دا ده چې د حدیبیه خود مکه د حرام سره متصله ده مکه خو زموږ د خلکو په ځین کې د خاص هغه خونی ته ویل کیږي مکه دا نه ده مکه دا ګرد شهر ته ویل کیږي کواټه نو کواټه اوس خاص هغه د خاور کوټه ته ویل کیږي خو بس دا شهر دی نو دغه د حرام علاقه چې دلته د حدیبیه سره مشکه ده نو په خاطر د هم جواری برای د حدیبیه تم چې در ټولو ځایو که ته دغه رانیز دې د نیز کټ په واجه د مکه نس ورته چیندنګ وکي د مکه نس بل واجه ته ده چې د حدیبیه یو څنګه په حرم کې داخله د حدیبیه چې څنګه پرته ده د حرم چې کومه دایره را سرخدلې د حدیبیه یو شانګه یک شي استلې ده په پښې کې نو بارګو کې بس نس د مکه د شار شو کنو نو په دې دواره وجه یاده زیاده چې قرب ده وجه یا چې د دې یو صحیح صفه کې داخله د علاوه په دغه نس کې د مکه ما ستیس لاسونه د دوی سمان اکر چې وډینی ول مړی نه کړ او د دوی لاس په ستات سمان اکی چې در باندې برلاسې نو خپل هدف ته ونه رسید چې رسول الله په شهادت ورسی کده یې بیره د وای په ترجمه اوس په یی جمال دغه سپیشو یغه ته الله اوس اشاره کوي چې په تمهید کې موږ نه وویل او هو د الله الذي هغه ذات کپ چې منع کړ ایدیهم لا سنه د دوی د مشرکان عن مستسقه ای مؤمنان ای اصحاب او ایدیکم او لا سنه سس منع کړ عنهم د دوی څخه چیری به بطن مکه ته دلته په نس کې د مکه د مکه په بغل کې من بعد ان رستتر هغه ان د جې اظفر چې الله کامیاب کړس کوم چې عليهم پر دی علاوه کامیابی می پر در کړ تا دی لاستړلی ونیول راځي وستلنو ګوره د اسپره بیا د تسغه داسي ول چې علاوه چې ما کامیاب کړس پر تس چې انده احسان می در سره وکي د کفر دغه چې کامیاب شي پر ګردو مشرکان هم چې کامیاب شوی خو حکمت بل دی چې علاوه ما دا جنگ نکې پیښ د مکه فتح بیا هم در کوم در سره وعده می ده ته بدانه وای چې وسلک چې علاوه عاجز ول وسنه راکول وس خبره پکې کده دا کنه در کولای می وسمنو وکانا الله بما تعملون بصيره وكان دي الله الافاك بما باغ طول كارو تعملون تشتي عملكي بصيرا جدن كي دي الله ستس طول كارو نجدل تشون في اخلاص را روانياس ده پیغمبر عليه السلام سر نو تشتي طول كارو ن الله سارل اغدي فردشمنه كامياب هم كري ده لاس ندر ورس دي استاچ وني وي الله بي ميم ده فجر كي درواچ ول ده پیغمبر خبر تي سو منل چي لا كي مي وشني دي بارا لكر دي چي لكرل بار ده طول عرب سر خلاص چې د محمد علی السلام خبره صادق ده په جنگ کې ندی راغلی دا په عبادت کې راغلی کې په جنگ کې وای خو هغه دی قاتل یې ونی وینې کوي په احرام کې د احرام احترام یادی وکي چې خپل احرام نه خرابوم یا وجنم زه مثلا دغه د حرم شریف کې دنه جنگ نه جوړم چې واسمه وسی نو خدغه کفار مزیر دي ګوره د شاو خد خلکو د ګردو زیان پټوا وشتي لکه وسم که مسلمان دي که کافر دي په ځل کې ګرد کفار وسم په یوه چې امریکا ته ملامت وي ظالم وي عراق تم درته وکشي هغه بل دیم وکشي دوام ژغ نه کی بس دای وای دی وکي په ځل کې د دې رعایت ګرد په یوه چې اصلي ظالم خو بس خدغه دي روانه په دنیا کې پر دې کې ورغورځېدلې پر هغه ملک ورغورځېدلې دا چې مونږ ته کې التم د سیاسي هدف په شکل در سره سو کرد عرب بره پوسو چې غرض فساد ګرځ د مکه په خلکو کې دی په پیغمبر علی السلام کې نه دی چې هغه جنگ جو دینو فسینو وسأل او تعالی هغه مقتضیات و املاقاری هغه اسباب و اچاله و دغه خبره چې کفار مغلوب شي پیغمبر کامیاب صفات خو کې اسباب استا لکه بیا چې زاله و دی تباکوم ولې تباکوم خدغه اسباب دي وسما غه اسباب استا مگر چې وس ته فتح نه درکم ته وس بیرته ځاغه حکمت و رب سی وای هغه اسباب اول الا و هم دغه کفار الذين هغه خلج کفرو چې دی کافران سی دي خو اوله واجه دغه چې دی کاپیر دی دغه ور دی چې موږ پر سر د ګولې څخه ونه کی هغه وایي چې رزق زما خو لري کایه به کوپر سجده به تکه نو خو اوله دغه کوپر واجه ده نو دا دغه واجه نه ده چې پیغمبر پر کامیاب شي خو خو پیغمبر موحد بوتان ماته یې نو دی بوتان په کعبه کې درو جناله وایي هم دی خو الذين هغه خلک دی کفروش دی کاپیران سی دا یو سبب د دې د پاره چې باید فتح اوسله سوي وایي بعد فتح وصل سيو كافر دي او د پیغمبر مخني وليد بل وسودو او دي منع كلي استكم تاسي عن المسجد الحرام د مسجد حرام څخه بل دا کار کړی دي د سره دا دي کافر خو حق نه لري چې د مکه څخه کوم نه کې مکه خو د ګرد انسانانو د چراسي عبادت پک شي کوي دی وی خلق مناکی احرام ته نه پریږدي د مسجد حرام یواز چې الله پاک مسجد حرام یاد کی د مسجد حرام سره خو نوږه صفه او مروه هم ده چې د طواف معنا کې د صفه او د مروه غین په تبع کې د اخر سوګه کې معنا ده د عمره کې خو چې د خو یو طواف دی د بیت الله بل صفه او مروه ده ا صفه او مروه جلا نه کړی یاد ولې خو هغه په مسجد کې واکه داخلي ورسره مشت چې کڅوک تللی لیدلې بیا ته نو وسود دی منع کړاس کوم تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام څخه دا یو ام سبب د دې چې بعد مکه کفار مغلوب شي مسلمانان پر کامیاب خدا دواره سبب د دې موجود دي مګر علاوه سبب د کامیابی موجود دي چې ته کامیاب شې د ته بس مګر بیا هم نکوه بیا هم نکوه بل وخت ځنوم حکمت مول روان دي درته شي ول هدیه او هدیه چې وي دا هدیه چې ده جمع د هغه هدیه د چاغه حرام چې څوک لیږي حج چری کړي چې برای دوري الاری د شکریه پر کم ول هدیه دغه هدایای او قربانی معکوفا محبوس وي دائم منع کړی ملاقات دغه ول هدیه پر هغه د وصدوکم د کوم پر زمیر رعتکتی تسه منع کراس ول هدیه او هدایای منع کړی تسه من پرېږدي او هدایای ایم من پرېږدي اغه څنګه دې معکوف بنج جدارته محبوس ګرد ولاړ دا وشان چې دیر لري کړو د کومه کاره هدايای منع کړي ان يبلغ محله د انا سلمن محذوبتي من ان د جهت د هدايای منع کړي يبلغ چې ورسیږي محله او خپل زائت د حلالو د ذبح کول محل واغه زائت د نزول ول کړي چې په کوم ځای کې هغه خونه منا شری په ول د هدیه او د شکري او قرباني ګرد په منا کې کیږي د هدايای و منات نه پریږدي تا مسجد حرام ته نه پریږدي دا دوه ام کار د دې دغه دی چې الله پاک په دغه کې تباہ او برباد کړي مګر الله وي نه غواړم نه غواړم چې جنگ پیښ شي او تورسه د علاقه وسونه شي کنه سبب موجود دی کفر دی بل دغه جنایت چې ته او هدايا به دواړه منع کړی اس کله است وسدو کوم تور ته متوجه شو ته سمانه کړاس د مسجد حرام معنا چې تواکو صفه او مروه ته نه پریږدي ول هدیه هدیه منع کړی معکوفا چې دی محبوس چې دلته په حدیبیه کې دا هدیه دا محبوس هدیه د کوم ځای منع کړی ان یبلغ محله د دې چې دی ورسیر محله هو خپل ځای ته د نزول چې الته بار دی حلالي چې منا شریف ته دا منا ته نه داخلي چې الته حلالي سي کته ونه شو چې الله پاک دا غو سبب دی وشول چې دا دوه سبب ده دا غو چې باید کافر هلاکس او هغه دې مراتول چې ما ستا کمه به داس په سفره د جنگ پیښ سو وي دی به شایي ګرځولي وي زغاسته به هلاک او برباد به وایو او فراغ سربیره جنگ نه پیښه از ما لاس چې د سلامونه کې د لاس چې ما سمونه کې جنگ نو سپیر دا ولي دا بیا حکمت وسنو راس چې الله وي واجه است دا ولولا کنه وای رجال یو څه خلق مؤمنون مؤمنات دانو اغه خبرته اشاره ده چې مول چې حضرت عثمان رضی الله عنه او لس نفر نور مسلمانان چې د مکی ډیر شوکه درلودي چې پلان موږ ووینو وس خلا مطلب قاصدان سره ځي ورځي سره روان سپتله رسول علیه الصلاۃ والسلام ولته په مکه کې سپټ پټ مؤمنان سته حضرت عثمان چې پر دې زیری وکه چې رسول علیه السلام ولجرې چې مکه به فتح سي موږ بار راځو اگر چې وس عمره ترغی ته صبر وکي نو الته په مکه کې تفسیر شریف لیکلی چې دوه ایو نفر پټ مؤمنان او چا او چا ایمان نشکاره کاوه یو چا او چا بیا ښکاره کړی خو هغه بنجان په زول نو کې اغه بنجانو دورې په زولنو کې و دغه څه نو دغه اویا نه پاره چې و دا خودو مؤمنانو ګرد نه پیژندل مثلا لکه موږ تاسو چې وس یو دی یو شرط ورته د مسلمانانو شر موږ او کاپیران په ګډه برای موږ مسلمان کاپیر سره جلا کوي نو خونی سره جلا کوي الله و دغه اصحاب ته وای چې کدل ته جنگ پیښ شوی وای خو ما ته کامیاب کولی او عدم درک چې ولو الادبار دی به شایب ګزولې ته په مکاور نه وکی په مکه کې نه به تاسو سره پیژند چې دا مؤمن دی چې کاپیر دی خدای و مخه چې تور ورته کښول سخالګي وجل نو خدغه دوه اوی مؤمنان بم درته ختلی وای د دوی به ژوند ور برباد کړی وای ستا به اخرت برباد سو ګولې خوستا جنده کاروتی مؤمن چې وزن نه کینو هغه به پینځو وسره نه ریچ مسلمان هم تر ته پریږي په خدای کړه په دا وخت د ایمان تصدیق څوک چې د مؤمن دی کاپیر دی نو الله وای دغه واجب چې ما جنگ پیښ نه کی چې دغه مؤمنان تست معلوم نه و او ودل تصادق مؤمنان فکر شي کې وسم د مؤمنان و نو دغه الله وای ولولا کنه وای رجال نارینه مؤمنون مؤمنان ونساء شزم مؤمنات مؤمنات مؤمنات شزم التويت ايمان يفتاوا لم تعلموهم لم تعلموا الا واجتس علم نذر لديهم فردي باني بيجن دلجنا تش ورغل مؤمنان دي واقعي شزم مؤمنات نر مؤمن دي ان وام كدان ويتت اوش تس باي مالكري ويهم دي ولا قري دغ انت تؤهم چدي دغ دغ دغ بدل دي چ دا لو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات كدغ نو معنا كدغ وت پای مالک ول نو د وچ سخ مراد دغ دي چ بارن په موډ کی خلق تیج سربیره پرزغلی دا بل وچ نجه زمراد دا جماعي چ ورته وای الله ان کدا خبر نو تت اوش دس پای مالکری وای هم دي بار په دغ مسلمانانو کی بغه شیدان و تاب وجل پک شختي بم پرزغاس بول خبر دي نو کسینی ول تلنو لکه شارت سړی خو جنگونو ختس لیدلی بار چ سباره خو هغه مجاهد ار څوک چې په جنگ خسوري د هیڅ څه سباره نه اړي کله کفارو لشکري راځه واسین بار د غره کمی برای خپل اندوالان پکښ کې وژلي ولی خو د جنگ حالت چې راځي څوک چې خپل مرګ به دی واخلي بیا دې د چاسه خپل اړي د ته پک خونی اړي چې ما خپل خورز مخې چپی تر څو شاده درکم شعار درې شي نه نو خلا خو دغه شي پیښې دینو تیس خو هغه نه پیژند لګرد په ترجمه تیس وس په یېږي ولو لا کنه وی علاوه رجال نارینه مؤمنون مؤمنان ونساء شز مؤمنات مؤمنات في حرام كالت دنا نجي لم تعلموا تشتس نبي جندل نم علم مندر لو ديهم فردي وام ان كدان ويتتؤش نسبه باي مالكري ويهم دي دغ ان تتؤ بدل ما قبل تخص كدا خبر نواي فتصيب نو تشتس دي باي مالكري وي فتصيب رسدلي باي كوم متسته منهم د دي دج اتخ معره في غور بغير علم بلا علم سخ نو خبا بدر كامته في غور وي چې د پیغمبر اصحاب خو هغه و چې مکې ته نن وروته دوه اویا مسلمانان یې درته غوښ کړه څنګه اصحاب الله وایي دغه پیغور او تاته په بعلمۍ رسه دي تا به علم نه درلودې مسلمانان به دې وژلي تا خپه ناپوهي وژلي وه مګر پیغور خلکو پرېښوئ پیغور خو خلکو درکاوه چې خپل انډوالان یاکې مړه کړل ته نه برای به ورته وایي چې زه وام اخیستیم هغه نو دونه وه چې تا مسلمان و کافر پرک نه سره کاو ګرده دې وژل نو الله وایي دغه پیغور زما پر تاسې نه پیرزو کېدی چې بیا په دنیا کې خلک درکوي فتوصیبه ګوره دا پرچار ابن اکړه و ام ان کدا خبر نه ته ته اوس دیس په پایمال کې هم دی معنا مړ بیا کې فتو سیبنو بره به ورسې درې کوم ته است من هم د دې د جاته څخه معاره غټ عار په غور معره معنا عار په غور شر بغیر علم علم به جم نظر لو د لا علمي د وجبه ته تر رسې دلی وای نو لا اذی نزلته وسره کشیش دا و او غلو لا جواب خضر واسه مجردی ویلی چه کداغه نوائی چه داغه سپیش نوائی نو بسیسی وی نو اللہ ایدن اللہ تعالی با تیست اجازه کرده وی پی القتال دا یه با پتح دا کرده جنگ با دلی پیش سوی وی تا با کامیه بسوی با خود داغه حکمت فکشی گو چه اللہ وی ما نکرده در اجازه می نکرده در دا جنگ می نکی پیش دا دی لاس می ستا سمانه که ستا لاس می داده سخمانه که کنی خبر اول پا دماغ که دار کرد چه که جنگ پیش سوی کامیه با تیوی دا سبکه سر چه مرا شروع که دا اسم مزمون پوست وی که تاوه که جنگ پیش سوی کامیه با ولی خامه خاطه وی هغه اسباب ویل چې دی کافر دی بل د حرام خلق منع کړی د عبادت منع کړی د دواره د سبب د مقتضیات چې باید مغلوب سي مسلمان کامیاب سي نو بیا ولې دا کار ونه سوچ پته د سیم کېدل په لاس راوړ کېدل الازه دی وزن ولم د بل کال د پار الله خدای خلق دلته و کداغه خلق نه وای نو له اذن لکم فی قتال فست باذن اجازه در کړی وای الله به دا جنگ پیش کړی وای نو در دغه بغیر علم ورسته به دا چا جواب رجم د اخری د ولو لاغه چې کداغه شی نه وای نو له اذن لکم تست به اجازه در کړی وای مگر بیا نو خو اجازه نه کړ در خدای شی موجود نو چې اجازه نه کړ در پیدا چی سول لیدخل الله یدخل چې داخل کې الله الله پاک فی رحمت په خپل رحمت کې من هغه څوک چې شاو خوښی شي الله یې غواړي چې په خپل رحمت کې دا چکن ما ورته اراده دا پکې داخل کړم هغه مؤمنان چې په مکه کې دي هغه په رحمت کې داخل سو ژوند یې بچاو شو لکه مرشد دلته دی مثال په تر یو مټر راشي چې دلته د بغل سره د جوال او مرشد دور کړه تخري اخرى برا پر ما د خدای پزل وس د خدای رحمت ربانی وس زما او د مټر تر منځ ولا کده دو انچ ځای لو د سره سره چې په داسا کې لا پیروال ګور د ژوند بچاوی دل د ژوند محفوظ دل امر پر رحمت په پزل تعبیر وو نو علاوه زه غواړم چې کوم چاته زما را دی چې په خپل رحمت کې داخل کم د مکه هغه پټ مؤمنان چې الته و هغه په خپل رحمت کې څنګه داخل کړ ژوند یې بچاو وس کدا اصحاب ورنه وته یا خدای نه پېژدل خدای درته خښه د مشرکان سره ګډ واړی دی وجلنو نو دوه دا رحمت پر وس د پیغمبر د اصحاب سره چې احرامونه تړلی پر وغو به دا رحمت وس چې نه حق قتل تر لاس ونه وتی نو د دې بیا جن بچاو سو تقوای خونجس ول دا کار وس نو دا شوي نو الله وای ما دا اجازه در لره در نه کړل څه د پاره یدخله چ داخل کې الله علی پاک به رحمت پر رحمت خپل من هغه سو کې شاو چې الله ورته خوښ شي دا الله او هغه مؤمنان چې مراده وچ پر رحمت کې داخل کې ژوند یې بچاو وسو او دوه مؤمنان چې مراده وچ پر رحمت کې داخل کې جن یې بچاو وسو جن یې محفوظ سنو پس یا رب العالمین فرمای وای لو تزیلو کچری د سپیش دا حکمت چې بیان چې دا جنگ چې ونس کده مکه خلکو ځان جلا کړی وای ولو تزیلو کچیر دی بغل تسوی وای زیل د شله منی ته وای خبره فوس وی زیل د لمونو ګوشه نشین ته کده بدن لمونو دی زواړن د لیری کده غد مکه مؤمنان پویدای چې د زعی په جدوره چې دی یو بغل ته ځان کړی وای وتلی وای تشته دی وای علاوه ان به جنگ پیش سوی ما به د عذاب د مکه خلکو تور کړی وای چې د غسور له ساو نفر اصحاب پر دی غالب وای درته به چکړ په استلې مگر خدای نه جلا کېدل نو دی ته چا خبر ورکوي چې ته بلارس بیا به دی تلای خود ځینی په زولنوي کې وبنجان و دیس وای لو تزیلو کچیر دی ګوشه سی وای د څوک د مؤمنان دغه تزیلو چې دی ملاقاتی غایب سیغه ده په خبره پوس لکه تکرم یا تکرم د تفعول د باب سیغه ده غایب د مخاطب نه کې چې واده کې لري د تفعول باب خو غایب سیغه چې د خوم خو برای یو کې لري چې د مخاطب سره مشه برای خوم ته تکرمو بیا ځین جوړی دغه رقم سینو نو دا یغه مازی سیغه ده لو تزیلو کچیر دی ګوشه سی وای لعذبنا مش به عذاب دی تور کړی وای لعذبنا مش بعذاب کړو چات الذين واغ خلق تکفروش دي کافران سی دي کدا مؤمنان غوشه سی وچمال په دته زیلو کی زمیر درجه و د مؤمنان تو مش بعذاب کافران تو کړو منهم د دې څخه عذابا الیما سخت عذاب د سنو چ کافر نه لای پر ما دله تکران ک په دا غړي کی د مؤمنان غوشه ک مؤمنان اچ په مکه کی د نن نه علاوه ما دغه کافران ته چې دله تو په جاله کی یته به سخت عذاب کړی مکه په فتح سوی وینو تردا ځای پورې مال د حکمت پرسو چې الته مؤمن جلا سوی نه دی که مسلمان پر الله کې ور کامیاب کې مسلمان سره جلا کوي نس د کافر د مسلمان کافر سره ګډ وډ وژني او دا بغټ په غوړې د اصحابو د پاره نو ځکه دا جنگ دلته ونسو دا فتح اوس ونسو خو علاوه وي وعده مې ده در سره چې فتح زدر لره در کوم بل وخت در کوم هغه وعده خو نو پرم ده په بل درس کې ده چې رسو ده نو وعده خو مخ کې رسو وس یو بل سبب ذکر کړي چې دوه سبب خو هغه و چې د دې کوپرو بل چې د اصحاب چې ودايه د مسجد حرام څخه منع کړ او هر یې منع کړ درېم سبب دا دی علاوه از هغه وخت در پیاد کړ جعل چې بیگر زاو الذين هغه خلق کفرو چې دي کافران سی وي په قلوبهم پزرو کې د دې وګر زاو الحمیت غیرت حمیت غیرت الجاهلیت د جاهلیت دریم واجه دغه د چا علاوه دی د جې ور دي چې د مزیک د سره واخسر سي مؤمن پر کامیاب شي مګر خدغه حکمت چې د اوس چیرس په دغه نه وسو کنه دغه کار ملاقات د زغمولو دی په خبره پوسه کته واکم کاری وکي هغه دغه کار ته اشاره ده چې کفار چراله چې د قرارداد د صلح لیکل کېدی چې نبی علی صلاتو و سلام او حضرت علی تل بسم الله الرحمن الرحیم وکړه کافر صورتو برال بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله کدا ستا بسم الله د چراوړي جده زموږه په خواني زړه بسم الله وکړه بسم الله هم بسمک اللهم داسې ولیک نه دی بسمک اللهم دغه مختصر دی بسم الله اوم دغه بسم الله خدا در رحمان و در رحیم دغه نو ورسره صفاتونه نو ورسره پیغمبر کښتا بسم الله بنه لیکي روشت سفر کیو بسم الله الرحمن الرحیم دا لا صفاتونه ذکر نه دی خو فقط دی خپل جاهلی غیرت نیول شي دا ستا بسم الله لا ولا کزو خبره پوس ویله کزم فر مسلمانان کې وسن دغه رقم دی چې څوک ناپوی خپل پر ناپوی باندې منځ کې ته چې صحیح منځ ورشه برای لاسه پر کوم ځای سره ولا ولا وسو ته چې لازم رقم خو سی دی زمړ سره رقم خو غلط دی دی خپل جاهلیت بس ټین کې عصبیت و نسینو نو دیم یو دغه جاهلیت وکي بل چې الکی ولي کله چې ولدا هذا ما عهد عليه رسول الله ولدا غد شفرغه باندې رسول الله صلح کړی دی برای رسول الله چې خراب ما چې رسول الله بدل ولي مجنګ در سر کې دی بل جاهلی غیرت چې دا وکي ظاهر خزان غیرت منش کرا که چه دی پدیم دا تور خراب کرد نارای خود جهالت که وکی خود رسول الله نمی خراب کرد تنه شرمیش حیا نداری نو دا غزای علاوی بل دا ندی چه دی بسم الله الرحمن الرحیم دا خطت خرابی اینی منی او دای چه دی مساطور دا رسول الله نم دا خطت خرابی دا جاهلی غیرتی دای بل دا جا سوال دیش دی باید تبا و کندو که پرسی مگر خون علاوی آغا حکمتی نوز دای نکم دای درهیم آغا شایدو چی مقتزی دی دا پار دا چا دا پتح دا مکیه چی مکا پر تحسی که پار دا باس از آغا وقت پایاد که جعل چی بی گرزاو الذین آغا خلقو کفروچ دی کافران سیوی دی چی شی و گرزاو فی قلوبهم پزروی که دی و گرزاو الحمیت غیرت حمیت غیرت الجاهلیت دا جاهلیت ور غیرت بدکار ندی غیرت شکر دی خو جاهلی غیرت بدکار دی جاهلی قیدی ور سر وای فانزل الله سکینته فانزل نور نازل کر الله علی پاک سکینته اغه سکینه او هغه داد اغه دغه آرام چې نبی علی صلوات و سلام او اصحاب تعالی ور لره ورکی د دغه سکینه څخه چې دی اغه د جذبه آرام یتل چې جذبه آرام سور کې دای سیس پبروس پیاجن په هغه ځای کې چې ورده وره چې هغه سکینه په هغه معنا و چې دی اطمینان رالی اطمینان څه معنا راوي چې د سخت په خپل مرګ باندې کوم په خوشحالي باندې کو د دې سکینه څه دغه آرام او ډاډ مراد چې معنا جنگ باره ونه کی کنه دا خدای اصحاب جذبه سونه رضوان یې شمال د حضرت علی ګر سره منع وکړ ولای ګر سره خراب زه در رسول الله هم څنګه خراب کوم مگر دلته علاوه ما سکینه در لره دار کنه دای خبر جاهلیت و درې چې خراب یک مگر اصحاب نه خراب علاوه سکینه در لره دار کول سوله بارن اغه صبر او تحمل په دغه ذکر دغه سکینه په صبر او تحمل ترجمه کوونه فانزل النازل اکر الله علی پاک سکینته صبر او تحمل خپل نازل کی پرچا علی رسولی پر رسول خپل رسول علی السلام هم ډیر ځان راټین کی برداشت هو کی چې تزمانو رسول الله خراب په بسم الله خراب په پیغمبر ته قتل وعلی المؤمنین او پر منانو باندې الله تعالی تحمل صبر انا ذکی مؤمنانم ګردو صبر وکي کني خزرې د جوش ډکو ګر سره د اور ډکو چور املاک ته د کافر راچپکی کار او خلاص کی مگر علاوه مسکه نه درک ټول صبر وکي والزم او لازم کړهم پر دی کلمه تقوا هغه کلمه د تقوا ټول مؤمنانو تقوا د توکر تقوا خو دغه توای چې د الله او رسول خبره ومني چکدی نو د ګردو مؤمنانو په ځړ کې خو چې دی د جوش لمبي او هلې چې بالا ز جنگ شروع کوم رسول الله سلام تو ایش مانته ما ودی پر لپړته ز جنگ شروع کوم ولکه رسول الله خراب کوم ولکه بسم الله خراب کوم لا سي ازات چې یې غدي وک مگر ټول تقوا وکړه پر رسول الله سلام را توای نو وسه وک کنه ځړ کې جنگ ورشي د ګردو مؤمنانو د جنگ چاره وګرځو تقوا او بیره تقوا دغه د چې رسول خبره سره یو منی متابعت وکړي لکه مرشي په پلانې او تقوا کې تقوا خو معنا ده لو د رسول امر منی دا رقم او الزم لازم کړهم پر دی کلمه تقوا هغه کلمه د تقوا کلمه د تقوا خو لا اله الا الله محمد رسول الله نو ټول اصحاب په خلق وکړي لا اله الا الله محمد رسول الله چې محمد الله رسول دی په ځو کې یقین دی نو چې دی راته مې کوو خو زلاس نس مرچو لکه جما بده په جبه زوس پېدل کدا اس په مزمن تیس وس پویږي د کلمه تقوا سمرات څوک د لا اله الا الله محمد رسول الله علاوه دا ما پر دی لازم کړ څه معنا چې لازم م کړ چې معنا غړې په غړې په ځر کې دا خبره و چې محمد رسول الله دې چرته وای هغه سیر کې مجد خبر د زړه د سیو خدا کافر تور امر کول د لته بیا د خلکو پر چم باندې چمړه زنجلا کړې وای نو علاوه ما کلمه د تقوا پر لازم کړ نو څو انعام دلته الله پاک وکړه سکینه لازم کړ او دغه نازل کړ او دغه کلمه د تقوا د اصحاب په ځړو کې ورچنګ کړ چې د پیغمبر په قاو وکړه جنگ نه وکي وکانو احق بها واهلها دا څونه غټ سپته لو کې وکانو دی و احق ډیر حق دار بها په دا کلمه سره د دې کلمه حق نو واقع د اصحابو حق دی ولې په دې دنیا کې دی حق دا کې تر ارزای ورسول او ارګړې فزړه کې و واهلها او دی اهل د دې کلمې دی ولی په دنیا کې عمل پوکي په آخرت کې چې دی هم د دې کلمې چې کوم ثوابونه دي دوی پړ دي چې ولر ورکول شي الله یې حق داري بیان کړ او كانوا احق بها واهلها وكانوا دي احق دي الحق دار بها بدغه کلمه واهلها او دي اهل دغه کلمه واقعا حق وراده کې چې پیغمبر مکوي نو نه وکړ کنه دا اړ وزر دا غوښته چې دلته اوس میدان په وینو ولر لس جنگ شروع شي جهاد شروع شي دي شوقین نو دا یې ویني د کفارو دریم سبب بیان کی چې دا سبب مقتضی و د دې لپاره چې کافر ته باسي هغه کوم سبب دی از جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه چې دوی جاهلي غیرت کوه الله بالمقابل مؤمنان فصبر وتحمل ورور کی جنگ نو سپیش نو درې سبب په دې سبب کې وس بیان شې دا درې سبب د دغه چې کافر مغلوب مؤمن غالب نو هغه سوال ختم شو چې الله پاک ته ماته بیا پد حرکت او عجيره کوي ولي وس نه راکول الله چې وس په شسه و ایمه شادر ګرځول وس مم کوایس حکمت په مابینس کې بیان سو چې هغه خلګو ژوند بچاو ول چې علاوه چې هغه خلق پاتې سکنه تس خوجل چې ورغلی خونه دی پیژندل او بیا به ساده پاره پیغور هم جوړ وکان الله بكل شيء عليما پپایک د سبک دا تور را ل چې وکان دی الله الله عز وجل بكل شيء پر هر شي عليما پر علم والا دی الله عز وجل ټول شان علم لرم دا ګرد د علم پر بنیاد چې اوس د تکامیابی مور کوه وسلح په ولیکه په باکی به کامیابی ور لره ورکه ولی په باکی بر دغه مسلمانان وګرځیدل لاړه د مکه څخه برب چې بل پلا مکه په تحقیق کېدل بارد مسلمانان اوس په کې قتل بچاو وسو نه الله ما ته دا علم وو وس به د خپل حکمت لمخی د دغه ګټه د پاره چې دا تیس د جنگ سره وکړه راس کنه د شنو چې اوس نه اسباب نه دي برابر د کافر د هدا کېدو اسباب مقتضیات یې برته یې کافر دی هغه جنایت یې کړی دی او د الله تعالی په واسه کې د مؤمنانو کامیاب کول هم دی لکه وس د غچانه لپاره په داس تر لره درک بیا هم کامیاب کوي سي خود دغه پیګې د لپاره د فتح وزنده نو فتح به بیا بار د خیر سره الله پاک ورته وات کې مال فاطم کال دی هجرت پر بیا مکه په فتح حسب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.